إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Fatir katika juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 30 na leo biidhnillahi tutaondokea kwenye aya nambari 31 ya surati Fatir anasema Allah subhanahu wa ta'ala aya nambari 31 katika surati Fatir walladhi awhayna ilayka minal kitabi huwal haqq مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي أوحينا إليك من الكتاب نا كتاب تلتشكولتيا ووحي نا كتاب أمبتش تلتشكولتيا ووحي من القرآن الكريم والذي أوحينا إليك من الكتاب na kitabu ambacho tumekuletea wewe Rasulullah SAW lakini kwa wahi biwasitati Jibril alayhi salam walladhi awhayna ilayka min alkitab na kitabu tulichokuletea kwa wahi ambao ni Qur'an al-Karim imetoja wahi kwa sababu ni yuhi Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma malaika wake Jibril alayhi salam anamletea wahi mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio hiyo Qur'an al-Karim walladhi awhayna ilayka min al-kitab na kitabu ambacho tulichokuletea kwa wahi walmuradu bihi huna al-Qur'an yani ile kusudiwa hapa hicho kitabu ambacho aliletea mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wahi ni Qur'an al-Karim والذي أوحينا إليك من الكتاب نا كتاب تلتشكولتيا ووحي أمتون القرآن الكريم فكسيم الوحي كما الوريز بن عثيمين رحمه الله أنا سمى الوحي نإعلام الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بشريعة من شعائر الله نكوما Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kuwafahamisha waja wake walikuweko katika ulimwengu labda katika sheria mbalimbali na maagizo mbalimbali basi huwa lazima apatikaniwe yule ambaye atawafikishia ujumbe ule wa Allah hapa duniani sasa hawa ndio rusul na al-anbiya na ni nani atawapelekea ni malaika Jibril ambaye kazi yake ni kuleta wahi kwa mitume kwa hiyo wahi huo unakuwa mara nyingi inakuwa ni sheria yani umeteremka wahi sasa umeteremka sheria inaeleza kaza kaza kaza kaza kaza walladhi awhayna ilayka min alkitab na kitabu tulichokuletea kwa wahi Allah subhanahu wa ta'ala anasema kitabu hiko ni huwal haqq ndicho cha haki huwal haqq kitabu hicho ndicho cha haki isitoshe musaddiqan kinachosadikisha kitabu hicho lima baina yadayhi vitabu vilivyokwisha kupita kabla yake au vilivyotangulia kabla yake au vile vitabu ambavyo vilivyokuja kabla yake, yani akina Taurat, Injil na Zaburi na ghairu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba hicho kitabu wal haqq, ndicho cha haki. Kwa nini? Kwa sababu musaddiqa, kinasadikisha, lima baina yadayhi, vitabu vilivyopita kabla ya hiki Qur'an al-Karim. Huwa al-haqq, akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba inapozungumzwa kitabu huwa al-haqq, kwamba hiki kitabu ndicho cha haki, mumana maana yake nini? Anasema yani ash-shay'u ath-thabit, kwamba ni kitu kilichokuwa kimethibiti, hichi kinaitwa cha haki kwa sababu kimethibiti, hakina mzabe mzabe au hakina ma vitu ndani yake vilivyokuwa havifahamiki, kimethibiti. Kwanza. Pili, kwa nini kitabu hichi ni cha haki? Kwa sababu ni sidqan fil akhbar, katika habari zake zote zinazoelezwa ndani ya kitabu hicho ni za kweli. Sidqan fil akhbar, yani kuna ukweli katika habari zake. Na pakisema ukweli, kwa maana kwamba yale yote ambayo yalohabarishwa bwana alohabarishwa Mtume SAW, kulluha sidqun, mambo yote ambayo yamo ndani ya Qur'an al-Karim ambacho ni kitabu cha haki, basi naam, ni kitabu ambacho yani ile haki yenyewe kwamba habari zake zote ni za kweli, hakuna habari za uongo. Akasema shekhe, laysa fiha kadhbun biwajhin min al-wujuh, hakuna uongo wa sampuli yoyote katika Qur'an al-Karim. Ndani ya kitabu hichi kimeitwa haki kwa sababu hakuna urongo, mambo yote ni yaliyohabarishwa ni habari za kweli. Hakuna zile hekaya ambazo zinaitwa zile hekaya za Abu Mwas, paukwa pakawa, alikuweko Manasiti vijino kama chikichi, akajenga nyumba akakaa. Sasa hakuna stori hizo, kila kilichokuwemo ndani yake habari zote ni za kweli, ndo maana ikawa kitabu hiki ni kitabu cha haki. Lakini isitoshe, walaisa fi ahkamihi, yani kwamba hakuna katika hukumu za Qur'an ambazo ni jawrun biwajhi min alwujuh, zenye ukandamizaji, zinawakandamiza baadhi na nyingine zinawapa fursa. Hakuna sheria ambazo hukumu katika Qur'an al-Karim ikawa kuna hukumu hizi zimekuja kuwapendelea watu fulani na watu wengine inabidi wake wasubiri kwa muda. Almuhim ni adlan fil ahkam, kuna uadilifu mkubwa katika hukumu zote. Fa ahkamu al-Qur'ani kulluha adlun, hukumu zote ambazo zimo ndani ya Qur'ani ni zina uadilifu, hamna suala la upendeleo, hakuna suala la dhulma. Kila kilichoelezwa katika hukumu ndani ya Qur'ani ni uadilifu mtupu. Tuchukulie mfano, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea habari za mirathi, lidhakari mithlu hadhil unthayain, kwa maana mwanamume mmoja atapata sehemu mbili za wanawake wawili. Hii ni uadilifu, ni hukumu ya Allah, lakini kuna uadilifu mkubwa. Na kinyume na wengi wanaofikiria kwamba huoni kwamba mwanamume kapendelewa halafu mwanamke kakandamizwa katika mali. Hizi ni fikra potofu ambazo ndizo wengi wanazingangania, wakafika katika hatua ambazo pengine kukataa mirathi wanawake, kisa wasema tunakandamizwa, sheria zenyewe zinampendelea tu mwanamke, yani mwanamme, sisi wanawake tunaburuzwa buruzwa. Inakuwaje kwamba mwanamme apate mbili, mwanamke apate moja? Haiwezekani. Lakini ukiangalia kiundani, ukichunguza, utaona na mwanamke hakika ilikuwa apate sehemu moja na mwanamme apate sehemu mbili. Ukitazama mzunguko wa maisha, ukimtazama mwanamume na ukimtazama mwanamke, ahwali zao zinatofautiana kabisa katika kuyaface, kuyakabili masukosuko ya kimaisha. Utaona mwanamume inabidi apate sehemu mbili na mwanamke apate sehemu moja. Kwa hiyo ukisikia kwamba kitabu hiki ni kitabu cha haki, ni kwamba zile hukumu zote zilizokuwemo ni zenye uadilifu. Vile vile akasema shekhe kwamba ikiwa hasa utazingatia, li annaka idha taamalta ahkamahu wajadtahu kad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu. Hukumu zimu ndani ya Qur'ani ukizitazama, basi kila kitu kimepewa haki yake. Kila kitu, achilia mbali mirathi, mambo yote. Tukisema mambo yote tukusudia ni ala sabili mithali mambo ya ndoa na talaka. Ndoa na talaka, ukatazama zile hukumu zake unazikuta kwamba kila kitu kimepewa haki yake. Namna gani ya kuacha, namna gani ya kurejea, namna gani ya kuoa, hukumu zote hizi basi imekipa kila kitu haki yake. Falihadha kana adlan fil ahkam, na wa idha taamalta akhbarahu wajadtaha kullaha sidqan. Na ndio maana anasema shekhe, ukizingatia habari zake zilizomo katika Qur'ani zote ni za kweli. Wa hadha huwa sidq fil akhbar, na hii ndio maana ya nini, maana ya haq. Kwamba Allah alikusema, walladhi awhayna ilayka min alkitabi, na kile kitabu tulichokuletea kwa wahi, alhaq, ndicho kitabu cha haki. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekielezea katika habari hizo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kitabu hiki ambao ni Qur'an al-Karim, musaddiqan, kinasadikisha lima baina yadayhi, vitabu vilivyopita kabla yake. Musaddiqan, kinasadikisha, Qur'an al-Karim inasadikisha lima baina yadayhi, vitabu vilivyopita kabla yake. Nini kilichokusudiwa katika hali hii? Akafutoa ufafanuzi mdogo Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake. Anasema suala la kwamba kitabu cha Qur'an al-Karim kinasadikisha vile vitabu vilivyokuwa kabla yake ni bilwajhaini, katika sura mbili. Alwajhu al-awwal, sura ya mwanzo, ni kwamba athbata annaha sadiqa, kwamba Qur'ani imekuja kuthibitisha vitabu vilivyopita ni vya kweli, ni vya haki. Hii ya kwanza. Mfano, falqur'anu, Qur'ani yenyewe ni kwamba yathbitu sihhata at-taurata wal-injila waz-zabur wa ghayru dhalika min al-kutub, kwamba Qur'ani imekuja kuthibitisha Taurat, Injil, Zabur na vitabu vingine, kwamba hivi vitabu mbona vilikuwepo na mbona walikuja manabii wakaletewa vitabu hivi. Kwa Qur'ani imekuwa musaddiqan lima baina yadayhi, kwamba Qur'ani yenyewe imekuja kuvithibitisha vitabu vilivyopita. Hii ni sura ya kwanza. Alwajhu thani, njia ya pili, kwamba Qur'ani au sura ya pili ni musaddiqa lima baina yadayhi, lianna alkutuba as-sabiqatu akhbarat bihi, kumbe vitabu vilivyopita vimekuja kuhabarisha kuhusu Qur'ani. Bimaana ya kwamba Taurat ilitaja Qur'an, Injil ilitaja Qur'an, Zabul ilitaja Qur'an. Kwa hiyo iliposhuka Qur'an, kumbe Qur'ani imekuja kufanya nini? Imekuja kuthibitisha yale yaliyotajwa katika vitabu vilivyopita. Kwa hiyo fanuzuluhu, kuteremka kwake Qur'ani, pamekuwa ni automatically ni tasdiqan laha, kwamba imekuja kusadikisha Qur'ani yale yaliyosemwa katika vitabu vilivyopita. Hizi ndizo njia mbili au sura mbili alizozitaja shekhe, kwamba Qur'ani al-Karim ni imekuwa musaddiqa lima baina yadayhi, imekuja kusadikisha ipi? Yale vitabu vilivyokuwa kabla yake. Inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, bi ibadihi, kwa waja wake, la khabirun, ni mwenye kuwajua vizuri kabisa. Basirun, mwenye kuwaona, anawaona katika uoni ambao hakuna mfano wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha, hakika Allah bi'ibadihi, kwa waja wake, la khabirun, ni mwenye kuwajua, anawajua bimaana ya kwamba al-dhahir wal-batin, anawajua katika sura ya nje na anawajua viumbe vyake katika sura ya ndani. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura nyingine, inna allaha alimun bidhati sudur, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mjuzi wa yale yaliyomo katika vifua, yani yale mambo ambayo yalofichika katika nyoyo zetu, vifua vyetu, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Mimi na wewe hatuwezi kuyafahamu. Mimi naweza nikazungumza na wewe, tunacheka, tunakongaza, lakini sijui ndani ya kifua chako, ndani ya moyo wako kuna jambo gani. Unacheka meno 32 yanaonekana, lakini ndani ya moyo wako siwezi kujua. Sasa nakujua tu udhahiri, sema ah, fulani bwana mtu mzuri sana bwana, saa zote anacheka tu, yani yule rafiki yangu sana, sikujui ndani uko vipi. Lakini kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anakufahamu nje, anakufahamu na ndani moyo wako ukoje. Kwa hivyo unapozungumzwa kwamba inna allaha bi'ibadihi, kwa waja wake, la khabiru bimana alimu bilbawatini wa dhahir, anajua vizuri kabisa waja wake undani na unje. Na hili ni moja katika jambo ambalo late ingelikuwa mtu ana uwezo wa kujua, mtu ambaye yuko mbele yake ana dhamira gani kwake yeye, maana aliyoficha, ingekuwa raha sana, raha sana. Yani tungekuwa tunaishi duniani katika hali ambayo basi nishakujua bwana, rudi huko huko, wewe utakuja kunitapeli wewe, nishakujua, sitaki, ondoka. Nini? Kwa sababu unafahamu ndani na nje yake, lakini ufahamu. Kwani unavyofikiri katika matukio haya wanasema ya usaliti. Usaliti, mmekaa katika meza moja watu watano sita, lakini kumbe yuko mmoja pale katika pale mnazungumza, na pengine yeye ndio mzungumzaji mkubwa, anacheka na kufurahi, lakini ndio msaliti, hamumjui, anakusalitini na angamia. Kama mfano tukio lilotokea juzi hapa, wapi, Mashia hawa marafu Iran, Rais Ali Khamenei na baraza lake sio na majenerali wake, pigwa mauti. Sasa inakuwaje? Kuna ulinzi mkali wa hali ya juu, na kwamba watu wamekaa ndani wanazungumza mambo ya linakuja kombora, linakuja linawaangamiza, mle mle yumo mtu, mtu yumo mle mle. Sasa kama ingelikuwa wajua watu siri za ndani ya nyoyo, basi ingekama bwana wewe toka bwana, wewe tunakuona kama unawasiliana na Marekani na Israeli, toka, mkamateni. Lakini Allah peke yake yeye ndiyo la khabir, bimaana anamfahamu mja wake ndani na nje. Na basir ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kuwaona waja wake, anawaona katika hali zote ambazo zilizokuwa pengine mwanadamu wa kawaida, mimi na wewe, hatuwezi kuona. Anakuja mtu ajificha umuoni, lakini Allah. Zamani tulipokuwa tukisoma shule watoto wadogo, ndio kwanza tuko primary ile. Sasa tunafundishwa lugha, lakini kwa kusoma vitabu, na vitabu, ili mtoto aweze kufanya vizuri katika lugha kusoma, inabidi zile kuwe kuna story fupi fupi. Hasa kuna story moja naikumbuka, wakati nipo mdogo, sisi darasa la 3, ni story wanasema, aki vitabu hivyo haviko sasa. Mtu na babake wamekwenda katika shamba la mtu, waka lengo ni kwamba kwenda kuiba mazao, labda machungwa sana nini. Baba mtu akapanda juu na kapu lake kwenda kuchuma machungwa mtoto mtu yuko chini kwa ajili ya kuangalia watu. Mara mtoto mtu anamwambia baba, nini wewe? Shuka chini. Nini? Kuna mtu? Mungu anatuona. Baba mtu maana kazaa akateremka pole pole asiyakaanguka, kwa sababu Mungu anapona. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anasema katika aya hii kwamba basiru, bimaana anawaona waja wake katika ahwali zote, katika any circumstance, yani mahala popote uwezi ukakaa ukasema hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanioni. Kuna baadhi ya watu wanaleta utani katika masala kama haya. Kuna mtu anavaa kapelo alafu anakuambia au anaambiwa kwamba naona umevaa kapelo hapo, bwana amevaa Mungu asinione. Yani ile wanaita kapelo ile, ile jina jingine ni kwamba Mungu asinione. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii, inna Allaha bi'ibadihi la khabir, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake mwenye kuwajua, na vile vile basirun, mwenye kuwaona, yani anawaona katika uhalisia huo.